คยตัดเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมีประโยชน์มากถ้าพิจารณาคือมีพระสองรูปนะองค์หนึ่งมีอายุมากกว่าเรียกว่าพระมหาเถระอีกองค์หนึ่งก็อายุน้อยกว่าก็เรียกว่าพระอนุเถระสององค์นี้ก็มีความรักใคร่สามัคคีกันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันองค์พี่นี่ก็ดูแลใจใส่องค์ที่เป็นรุ่นน้ององค์ที่เป็นรุ่นน้องก็ดูแลอุปถัมภ์องค์พี่เจ้าหน้าที่พรรษาห่างกันแค่พรรษาเดียวแต่ว่าท่านก็อ่อนน้อมถ่อมตนบริการดูแลทุกอย่างก็เป็นเช่นนี้เลยมาจนกระทั่งวันหนึ่งมีพระคันตุกะมาครั้งนี้ท่านก็เก่งเรื่องแสดงธรรมชื่อพระธรรมกถึกมาแวะมาทั้งสองรูปนี้ก็ต้อนรับอย่างดีแล้วก็เวลาไปเข้าไปในหมู่บ้านก็นิมนต์ให้พระธรรมกถึกได้แสดงธรรมท่านก็แสดงธรรมได้ดีชาวบ้านก็ชอบก็นิมนต์ให้อยู่ธรรมกถึกก็เลยอยู่กันมีทั้งหมด3รูปต่อมาพระธรรมกถึกก็เห็นว่าวัดนี้แล้วก็ชุมชนนี้เนี่ยดีชาวบ้านก็มีศรัทธามากก็อยากอยู่ไปนานๆแต่ไม่อยากอยู่แบบเป็นลูกวัดนะอยากจะเป็นเจ้าอาวาสก็เลยหาทางขับไล่พระสองรูปนี้พระสองรูปที่มาอยู่ก่อนนี่จะขับไล่ได้ยังไงตัวเองแค่หนึ่งส่วนพระที่มาอยู่ก่อนนี่มีสองหนึ่งก็ยอมแพ้สองก็ต้องมีอุบายก็คือทำให้พระสองรูปเนี่ยทะเลาะ กันขัดแย้งกันวันหนึ่งพระธรรมกถึกก็ไปพูดคุยกับพระมหาเถระก็เริ่มต้นได้ว่ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยไม่รู้จะคุยได้ไหมพระมหาเถระบอกได้สินิมนต์ท่านคุยได้ตามสบายพระธรรมกถึกก็สักพักก็บอกว่าจะดีหรือพูดไปมันจะเป็นผลเสียนะไม่มีประโยชน์หรอกพระมหาเถระก็บอกพูดมาเถอะยินดีรับฟังแล้วพระธรรมกถึกก็พูดว่าทำไมท่านสองรูปไม่ถูกกันนะทำไมท่านสองรูปไม่ถูกกันพระมหาเถระบอกอะไรไม่ถูกกันได้ยังไงเราสองคนนี่รักใคร่กันดีนะใครมีอะไรเรามีอะไรเราก็แบ่งให้พระอนุเถระพระอนุเถระมีอะไรก็แบ่งให้เราเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันพระธรรมกถึกได้ช่องเลยถามก็เลยพูดว่าแล้วทำไมพระอนุเถระจึงพูดกับข้าพเจ้าว่าไม่สมควรที่จะพบกับท่านพระมหาเถระได้ฟังเช่นนี้ก็โกรธอะไรมาพูดอย่างนี้กับเราได้ยังไงจะมาพูดอย่างนี้กับท่านได้ยังไงเกิดความไม่พอใจพระอนุเถระขึ้นมาว่าทำไมไปพูดกับพระธรรมกถึกแบบนั้นก็เก็บความไม่พอใจไว้ขณะเดียวกัน พระธรรมกถึกก็พูดกับพระอนุเถระแบบเดียวกันพูดว่านี้ทำไมท่านทั้งสองไม่ถูกกันไม่ถูกกันยังไงเราสองคนนี่รักใคร่กลมเกลียวกันดีแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมพระมหาเถระจึงบอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่สมควรคบกับท่านพระนุชเราก็โกรธว่าพระมหาเถระไปพูดกับพระธรรมกถึกได้ยังไงก็กลายเป็นว่าทั้งสองรูปนี่ต่างกินแหนงแคลงใจซึ่งกันและกันวันหนึ่งพระมหาเถระบิณฑบาตกลับมาตามธรรมเนียมนะปกติพระอนุเถระก็จะไปรับบาตรที่จริงสมัยก่อนนี้เรื่องรับจีวรนี่นะรับบาตรและจีวรด้วยก็คือว่าพอรับบาตรเสร็จก็คงจะถอดจีวรเลยนะเพราะมันร้อนก็จะไปรับบาตรและจีวรก็ใจนึงคิดจะรับดีหรือเพราะมาเถระไม่ชอบที่หน้าเราแต่ใจนึงก็บอกรับเถอะนะถึงไงก็ต้องรับเถอะก็เลยขอบาตรขอจีวรจากพระมาเถระพระมหาเถระไม่ยอมให้เพราะว่าเราไม่ให้ท่านหรอกนะบาตรจีวรท่านไม่สมควรที่จะรับบาตรจีวรจากเราเท่านี้แหละเกินเรื่องเลยเพราะว่าพระนุชเถระก็บอกว่างั้นข้าพเจ้าก็ไม่อยากจะรับบาตรจีวรท่านเหมือนกันก็ทะเลาะกันทะเลาะกันก็สุดท้ายก็เลยไม่อยู่วัดละต่างคนต่างไปตัวใครตัวมันไม่อยากเห็นหน้ากันพระนุชเถระพระธรรมกถึกได้ยินใช่ไหมก็ชอบใจแต่ก็แกล้งทำเป็นพูดว่าท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยอย่าทำอย่างนั้นเลยอย่าทะเลาะกันเลยนะอยู่เถอะนะแต่ทั้งพระสองรูปก็ไม่เอาละไปดีกว่าก็แยกย้ายกันไปก็กลายเป็นว่าพระธรรมกถึกได้ครองวัดสมใจผ่านมาหลายปีนะสิบปีวันหนึ่งทั้งสองรูปคือพระมหาเถระกับพระนุเถระก็มาเจอกันพระนุเถระเห็นพระมหาเถระตอนนั้นความโกรธความเกลียดคงจะบรรเทาลงนึกถึงความหลังที่เคยรักใคร่เคยเคารพกันพระนุเถระก็เลยไปถามพระมหาเถระว่าข้าพเจ้าทำอะไรไม่ถูกหรือทำอะไรไม่สมควรหรือท่านจึงบอกกับพระธรรมกถึกว่าอย่าคบข้าพเจ้าเลยพระมหาเถระบอกอะไรข้าพเจ้าไม่เคยพูดแล้วท่านล่ะท่านมีอะไรไม่พอใจข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าทำอะไรไม่ถูกต้องหรือทำอะไรไม่สมควรหรือท่านจึงบอกกับพระธรรมกถึกว่าอย่าคบข้าพเจ้าเลยพระนุชเถระก็บอกว่าเปล่าข้าพเจ้าไม่เคยพูดตอนนี้ความจริงก็เลยปรากฏออกมาเลยนะว่าจริงๆแล้วนี่ทั้งสองคนไม่เคยพูดร้ายให้แก่กันเลยแล้วก็เลยรู้ว่าโอ๊ยพระธรรมกถึกนี่ยุแยงอันนี้เราพูดจาส่อเสียดเนี่ยก็เลยรู้ความจริงก็เสียใจนะว่าไม่น่าเลยนะก็ยังดีที่เรื่องนี้ก็จบลงที่ได้กลับมาคืนดีกันตามเรื่องว่าพระธรรมกถึกนี่ตอนหลังพอตายแล้วกลายเป็นเปรตทำบาปให้มากเป็นเปรตที่ตัวเป็นคนแต่หน้าเป็นหมูแล้วก็ปากก็มีหนอนออกมาทะลักไหลออกมาตลอดเวลาเรียกสุกรเปรตเปรตที่มีหัวเหมือนหมูนะเรียกสุกรเปรตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าฟังดูแล้วนี่เรา คิดว่าได้ข้อคิดยังไงบ้างทำไมพระสองรูปคือพระมหาเถระกับพระนุเถระซึ่งเคยรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องทำไมถึงทะเลาะกันทำไมถึงผิดใจกันเราก็ตอบว่าเป็นเพราะการยุแยงของพระธรรมกถึกพูดจาสอดเสียดใส่ร้ายแต่ที่จริงเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่แค่มันเหตุสาเหตุก็ไม่ใช่แค่นี้นะคือถ้าใส่ร้ายแต่ว่าอีกสองฝ่ายอีกสองคนนะไม่เชื่อก็ไม่มีอะไรแต่นี่เป็นเพราะเชื่อแล้วทำไมถึงเชื่อก็เพราะไม่หาข้อเท็จจริงที่จริงพอพระธรรมก็ถือบอกว่าเนี่ยพระรูปนี้บอกข้าพเจ้าว่าไม่สมควรคบกับท่านถ้าเป็นพระใหม่มาเชิญแล้วก็ต้องไปถามแล้วต้องไปหาความจริงนะว่าจริงหรือเปล่าว่าท่านพูดอย่างนี้กับพระธรรมกถึกเนี่ยพระนุเถระก็เหมือนกันพอได้ฟังเช่นนี้จากพระธรรมกถึกก็ต้องไม่เชื่อก่อนต้องไปหาความจริงต้องไปถามพระมหาเถระว่าจริงหรือเปล่าที่ท่านพูดอย่างเช่นนี้กับพระธรรมกถึกแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงทั้งสองรูปนี้ไม่หาความจริงผิดสองกระทงนั้นหนึ่งเชื่อพระธรรมกถึกได้ยินปุ๊บเชื่อเลยนะอันนี้ผิดหลักนะผิดหลักกัลยาณสูตรกัลยาณสูตรเป็นคำสอนพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินว่าเขาพูดอย่างนี้นะอย่าเชื่อเพียงเพราะเขาลือกันข้อที่สองคือไม่สอบถามไม่แสวงหาความจริงเรื่องนี้มันจะจบลงอย่างดีถ้าเกิดว่าทั้งสองคนพระมหาเถระพระอนุเถระไปถามซึ่งกันและกันว่าจริงหรือเปล่าที่ท่านพูดอย่างนี้ปรากฏว่าทั้งสองคนไม่ถามก็เลยเกลียดชังกันก็เลยต้องรับเคราะห์นะคือว่าทะเลาะกันต้องแยกย้ายออกจากวัดเดิมแล้วก็จงเกลียดจงชังกันเป็นเวลาหลายสิบปีอันนี้ก็เป็นนิทานเรื่องเล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สอนว่าอย่าไปยุ่งอย่างแต่แข็งรั่วนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเปรตแต่ว่ายังสอนว่าอย่าเชื่อคนง่ายก่อนจะเชื่อก็ต้องหาความจริงหรือรู้จักสอบถามก่อนพระเจ้าพูดเรื่องนี้มา 2,600 ปีแล้วนะแต่ว่าคนก็ยังไม่เรียนรู้นะไม่เรียนรู้อย่างคนไทยนี่ทั้งที่เป็นชาวพุทธนี่แต่ว่าเชื่อง่ายใครพูดอะไรก็เชื่อง่ายมันก็แปลกนะเวลาพ่อแม่สอนเรื่องดีๆหรือว่าพระสอนธรรมะคนไม่ค่อยเชื่อนะแต่ว่ามีใครบางคนนี่ไปใส่ร้ายป้ายสีหรือยุอย่างแต่แข็งรั่วคนนี้เพื่อนพูดกับเธออย่างนี้ฉันได้ยินมาว่าเพื่อนเธอพูดกับฉันอย่างนี้ว่าเธอเป็นคนตอแหลคนที่ได้ยินนี่ฟังปุ๊บเชื่อเลยเชื่อเพื่อนเขาว่าเราตอแหลไอ้ของดีนี่ไม่ค่อยเชื่อนะไอ้ของไม่ดีกลับเชื่อทั้งที่มันเป็นความเท็จเวลาพูดถ้อยคำเพราะๆมีประโยชน์มีสาระนี่คนไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเชื่อ แต่เวลาจะบอกว่าเนี่ยคนนั้นเขานินทาเธอว่าอย่างนี้เขาว่าเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาว่าเธอเป็นกิ๊กกับแฟนเขาเป็นกิ๊กกับผู้หญิงเป็นกิ๊กกับหรือเป็นชู้กับผู้ชายคนนั้นคนนี้หรือเป็นกิ๊กกับหัวหน้าเป็นกิ๊กกับผอ.เชื่อเลยเชื่อว่าคนนั้นไปสายร้ายเราสายร้ายป้ายสีเราเจอแบบนี้เยอะมากไม่ว่าไม่เฉพาะในโรงเรียนในที่ทำงานแม้กระทั่งในวัดที่จริงเรื่องแบบนี้มันไม่ยากหรอกนะถ้ารู้จักสอบถามกันว่าจริงหรือเปล่าเธอพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าไม่ค่อยสอบถามไม่ชอบหาความจริงอันนี้รวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับคนเด่นคนดังเกี่ยวกับดาราปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับดาราเราดีเราก็เชื่อเลยไม่ไปหาความจริงไม่ไปสอบถามผิดใจกันเยอะนะผิดใจกันเยอะไม่ว่าจะระหว่างเพื่อนหรือระหว่างญาติหรือระหว่างสามีภรรยาฉะนั้นเราต้องหนักแน่นต้องหนักแน่นเวลาได้ยินอะไรมาอย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆโดยเพราะไอ้เรื่องที่มันทำให้เรากลัวเราเกลียดเนี่ยควรจะเชื่อง่ายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่โกรธตอนที่เกลียดเนี่ยนะมันไม่มีสติแล้วล่ะมันจะเชื่อง่ายสตินี่มันทำให้คนตั้งหลักได้แล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาเวลาคนอารมณ์ดีนี่มันจะไม่เชื่อง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเวลาพระสอนเวลาพ่อแม่สอนนี่ลูกไม่เคยเชื่อเพราะตอนนั้นยังรู้สึกปกติเพราะปกติมันจะไม่เชื่อง่ายๆแต่พร้อมใจก็ไม่ปกติคือมีความโกรธมีความเกลียดมีความชอบแล้วเอาคราวนี้หรือว่าความโกรธความเกลียดนี่พอเกิดขึ้นแล้วนี่มันเชื่อง่ายทันทีเลยเพราะว่าไม่มีการตั้งคำถามหรือสงสัยว่าเขาจริงไหมพูดจริงไหมพวกเราคงเคยเป็นกันทั้งนั้นแหละคนนั้นก็พูดเพื่อนพูดกับเธอว่าเพื่อนพูดกับฉันว่าเธอเป็นคนอย่างนี้เราดิเราเชื่อเลยว่าเพื่อนพูดอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ถามเพราะพอเกลียดแล้วไงพอเกลียดหรือพอโกรธแล้วก็ไม่อยากเข้าไปถามไม่อยากไปพูดคุยด้วยก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งเกลียดอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งเกลียดให้ถามก่อนให้เขาไปถามก่อนก็อย่างที่พูดกับเมื่อวานเนี่ยนะเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าก็อย่าเพิ่งไปสรุปเช่นเราที่เราเมื่อวานว่าหมอไม่เห็นพ่อของเด็กอยู่ตอนที่หมอมาตรวจเด็กนะหมอก็สรุปแล้วว่าพ่อนี่ไม่รับผิดชอบพอเจอหน้าก็ด่าเลยว่าคุณไปไหนมาทำไมไม่อยู่กับลูกตอนที่หมอมาตรวจใช่ไม่ได้นี่ด่าเข้าไปแล้วทั้งที่ไม่ทันถามเลยที่จริงควรจะถามก็ว่าลุงนะหรือว่าพี่ชายเมื่อเช้าทำไมหายไปตอนที่หมอมาตรวจลูกของคุณไม่ถามด่าเลยคนเรานี่มันต้องถามก่อนบางอย่างถามกับยังถามกับเจ้าตัวไม่ได้ก็ต้องถามในใจตัวเองเช่นเห็นรถคันที่ ่านเข้ามารถคันข้างหน้าวิ่งสวนมาแล้วก็ตะโกนมาที่เราว่าควายความคิดแรกคือว่าเขาด่าเราแต่ว่าก็อย่าเพิ่งเชื่อความคิดนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะให้ตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะที่เขาด่าเราว่าควายคิดเผื่อไว้ก่อนเขาอาจจะไม่ตั้งใจด่าเราว่าควายก็ได้คนเรานี่อย่าไปเชื่อง่ายๆอย่าไปเชื่อความคิดของตัวมันคิดอะไรไปก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเช่นเดียวกันเวลาใครพูดอะไรกับเราก็อย่าเพิ่งเชื่อเลยเพราะคำพูดที่มันเป็นผลร้ายคนอื่นเพราะว่าคนที่นิสัยไม่ดีนี่เขาก็มักจะใช้วิธีนี้แหละในการทำให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันบางทีเราไปเชื่อเขาง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเขาดูหน้าตาดีแต่งตัวเรียบร้อยนะสำรวมท่าทางสำรวมพูดจานะมีเหตุมีผลเทศเพราะเนี่ยเชื่อแล้วเราไปดูที่รูปร่างไปดูที่หน้าตาไปดูที่อากัปกิริยาภายนอกอันนี้ก็พูดตั้งแต่เมื่อวานว่าเนี่ยอย่าไปดูที่อากัปกิริยาภายนอกคนบางคนเหมือนคนบ้านะพูดคำด่าคำกระโชกโคกฮากแต่ว่านิสัยดีไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนจริงใจส่วนคนบางคนสงบสำรวมดูสงบสำรวมเรียบร้อยพูดจาไพเราะมีครับมีคะมีขามีจ๊ะเงี้ยแต่ว่าคนในข้องในกระดูกก็มีเยอะนะก็อย่าเพิ่งไปเชื่อต้องดูให้แน่ใจอันนี้มันต้องใช้ใจที่หนักแน่นแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยใช้ปัญญาไต่ตรองแล้วคนเดี๋ยวนี้นี่นะเชื่อคนง่ายเพราะไปดูที่รูปร่างอากัปกิริยาภายนอกยิ่งถ้าเป็นคนมีเงินนะมีฐานะก็เชื่อง่ายใครที่เป็นชาวบ้านแต่งตัวไม่เรียบร้อยสกปรกก็ไม่เชื่อหรือว่าไปเชื่อความคิดตัวเองเชื่อทั้งข้างนอกเชื่อทั้งผู้อื่นง่ายแล้วก็เชื่อความคิดตัวเองง่ายไปไม่รู้จักทักท้วงไม่รู้จักถามแล้วคนฉลาดนี่เขาจะทักท้วงความคิดตัวเองว่าอย่าไปเชื่อง่ายหลวงพ่อคำเขียนนั้นเคยเล่าเมื่อ 20-30 ปีก่อนมีพระรูปหนึ่งมาบวชพี่ชายพามาบวชหลวงพ่อก็แนะนำให้เขาทำกรรมฐานก็เดินจงกรมสร้างจังหวะเขาอยู่ได้สัก 2-3 วันเขาก็มาขอสึกเขาบอกว่าเขามาบวชไม่ได้เพื่อมาเดินจงกรมที่มาบวชเพราะพี่ชายขอร้องแต่ตอนนี้เบื่อแล้วไม่อยากบวชหลวงพ่อก็ไม่ยอมสึกให้บอกกลับไปเดินตรงกลมเขาไปเดินได้สองสามไม่ถึงชั่วโมงมั้งไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยกลับมายืนกรานจะขอสึกให้ได้ หลวงพ่อก็ไม่ยอมไล่ให้กลับไปเดินจงกรมไปพักใหญ่กลับมาอีกหลวงพ่อผมขอสึกผมจะไม่บวชแล้วผมอยู่ไม่ไหวหลวงพ่อก็เลยถามว่าอะไรทำให้ท่านมาขอสึกกับผมความคิดครับก็ตอบความคิดครับหลวงพ่อก็เลยถามว่าคิดแล้วนี่มันต้องทำตามความคิดด้วยหรือคนเราถ้าทำตามความคิดทุกอย่างนี่ไม่แย่หรือแล้วท่านก็ไม่สึกให้พระรูปนั้นก็ไม่พอใจตอนนั้นก็เย็นแล้วเช้ามืดได้เวลาทำวัดหลวงพ่อก็มาทำวัดพระรูปนี้ก็รอนะยืนรอหลวงพ่อตั้งนานพอหลวงพ่อเข้ามาที่ศาลาก็เดินเข้าไปหาทีแรกนึกว่าจะมีเรื่องอะไรกันแล้วบอกว่าเข้ามากราบหลวงพ่อแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อแล้วเขาก็เปิดเผยว่านี่ถ้าเขาขอบคุณหลวงพ่อที่ช่วยทักท้วงเขาเพราะถ้าหลวงพ่อสึกให้เขานี่ตั้งแต่เมื่อวานนี่เขาต้องไปฆ่าคนแน่นอนเพราะว่าตลอดสองสมาธิบวชนี่เขาคิดแต่วิธีการฆ่าเขาก็จะไปฆ่าคนสองคนปืนจะหาที่ไหนเขาก็คิดเรียบร้อยแล้วว่าฆ่าเสร็จแล้วจะหลบยังไงเขาก็คิดเรียบร้อยแล้ววางแผนเสร็จสรรพแต่หลวงพ่อไม่อนุญาตแต่ถ้าหลวงพ่ออนุญาตให้เขาสึกเขาต้องฆ่าคนสองคนแน่นอนคงเป็นเมียกับชู้นะแต่ว่าหลวงพ่อทักท้วงเขาทักท้วงว่าอะไรทักท้วงว่าอย่าทำตามความคิดอย่าเชื่อความคิดทุกอย่างตอนแรกเขาก็ไม่พอใจนะแต่หลังเขาก็ได้สติคิดมาได้ก็เลยแล้วก็รู้ว่าโอ้เนี่ยเกือบเป็นฆาตกรไปแล้วนะก็เลยขอบคุณหลวงพ่อแล้วก็เลยบวชเรื่อยมานะบวชเป็น20 ปีได้มั้ยมันก็ไม่รู้สึกหรือยังอันนี้ก็นะเป็นอนิสงส์ของการที่ไม่เชื่อความคิดของตัวคนเราถ้าเชื่อความคิดของตัวเองง่ายใครพูดอะไรมันก็เชื่อง่ายเหมือนกันยกเว้นคนที่สอนเรื่องธรรมะคนที่สอนธรรมะคนที่แนะนำเราไม่ค่อยเชื่อแต่ใครพูดอะไรที่มันแย่ๆเกี่ยวกับคนอื่นเราเชื่อง่ายมากไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะถ้าหากว่าเชื่อง่ายมันก็ความชิบหายก็อยู่ไม่ไกลตัวนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องตั้งสติให้ดีนะรู้จักทักท้วงความคิดแล้วก็รู้จักแสวงหาความจริงรู้จักถามคนไทยอ่อนมากเรื่องการรู้จักถามไม่ว่าจะโดยเฉพาะการถามหาความจริงถามในเรื่องที่เป็นสาระส่วนใหญ่ถามในเรื่องที่ไม่เป็นสาระถามเพื่อเอาสนุกแต่พอจะถามที่เป็นประโยชน์เนี่ยเช่นถามในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนก็ถามไม่เป็นถามครูก็ไม่เคยถามครูเวลาไปบรรยายนี่เปิดให้ถามก็คนไม่ค่อยถามเพราะอันนี้มันก็เลยเป็นเหยื่อนะเหยื่อของพวกคนนิสัยไม่ดีนะชอบยุยงจะแข็งรั่วพอยุยงว่าคนนั้นพูดกับเธออย่างนี้คนนั้นพูดว่าเธอเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เราเชื่อเลยแล้วก็ไม่ไปถามหรือบางทีนึกในใจว่าคนนี้ไม่ดีก็ไม่ไปหาความจริงว่าเขาไม่ดีจริงไหมไม่ถามเขาท่านต้องฉลาดนะฟังนิทานเรื่องนี้แล้วมันก็ต้องได้สติได้ความคิดบ้างเอาละชาญนี่ก็พูดกันท่านนี้นะ